50 languages. 37. 37. Na cestách. Na cestách. Jede na motorce. Jede na motorce. Jede na kole. Jede na kole. Jde pěšky. Jde pěšky. Jede lodí. Jede lodí. Jede ve člunu. Jede ve člunu. Plave. Plave. Je to tu nebezpečné? Je to tu nebezpečné? Je nebezpečné sám stopovat? Je nebezpečné sám stopovat? Je nebezpečné se procházet v noci? Je nebezpečné se procházet v noci? Zabloudili jsme. Zabloudili jsme. Jsme na špatné cestě. Jsme na špatné cestě. Musíme se otočit. Musíme se otočit. Kde se tady dá parkovat? Kde se tady dá parkovat? Je tady nějaké parkoviště? Je tady nějaké parkoviště? Jak dlouho se tady smí parkovat? Jak dlouho se tady smí parkovat? Jezdíte na lyžích? Jezdíte na lyžích? Jedete nahoru vlekem? Jedete nahoru vlekem? Dají se tady půjčit lyže? Dají se tady půjčit lyže?